Valaki. Attila! Csokoló virággal. Neki Komám. köszöntök. Na, most már jó lesz, szia Becu! Hallasz? Én hallom. Jaj, de jó, én is most már. Eddig is hallottalak. Jó van akkor. Na, mesélj, Mi hogy van. újság tétek? Semmi, most ettem el a káposztát, ki vagyok dögőve. Ó, de szegény. Egész nap kint a kertben voltunk, szedtünk fel a paradicsomszára, minden hülyeséget, ami csak van. Érted? Dolgoztam. Te hogy vagy, mit Nagyon csinál? kifáradt. Ki? Meg vagyok. Na, Tácsa? még el nem felejtem a kérdésem. Mit tegyek születésnapodra? Hozzá kesztyűt. Tessék? Hozzá kesztyűt. Ez az őne. Tessék, jó. Kibaszott velem, már elhasználtam biztos egy tizenvalahányat. Zöldet? Aha, hát Igen. mindegy, amilyen akarsz, nekem jó akármilyen. Az üdeket használta, csokrokat csináltam, és akkor szúrosva volt az üd, akkor széthasította, és akkor így jó sokat elcsesztem. Tudod, hogy Jó, voltak nem lesz minden volt. szentek is. És Biztos mit egy számít? 12 vagy 3 darabot biztos De mindig csak az Ó, egyik. egy is Hallod, tudok. de mindig csak az egyik kezemen ment ki, a bal kezemen. De miért? Jó. Nem tudom, nem. Oké, rendben is. Ezen kívül mit szeretnél születésnapodra? Amit én akarok, azt úgyse tudsz venni. Mert mit szeretnél? Egy csendes napot, egy nyugodtat, egy pihenni való dolgot. Hova mész? Na, kólókat hallgatsz, hogy mi a csodát hallgat? Ja. Egy pillanat. Mondjad. Igen. Az, igen. Már sem. Forint volna. Jó van, majd azt megnézem holnap, mi a másikot. Oké, átadom. Oké, Tehát Na, itt vagyok. az emesével beszéltél? Tessék? Emesével beszéltél? Nem értem. Kérdezem, emesével beszéltél? Igen. Na, és? Most jön haza az edzésre, és be szokott menni ilyenkor a boltba, és megkérdezi, hogy kell-e valami. És mit akartál venni, tenni vele? Kérdésemot akartam menni, mert most akciósban van, és töltött kérdésemot akart tenni a hétvégén. És? És nem kapott. Az már baj. Elvitték. Úgy, mint én nekem akartam menni slakkrémet, nem. Megjött pénteken, és mire én bementem az üzletbe, már nem volt belőle egyetlen egy se. Azóta se. Micsoda? Olyan slagot. Tudod azt, nem a slagot, hanem az Aha. az, ami csak fő, olyan lötty, és akkor főverem. Na, hogy hívják azt? Tejszinta. Rá majd kapnak tán, ha minden igaz. Majd meglátom. Mikor Majd jöttök? kapnak. Na, de ott tartottam, hogy mit szeretnél születésnapodra. Igen, de mondtam, hogy az, amit én akarok, azt te úgyse tudsz venni. Egy nyugis Hát napot. jó, de az a kívül. Hát, én nem tudom. Én rád bízom. Valami edény, vagy szeretnél szép takarót, jó meleg takarót, vagy mit szeretnél? Van edényem is. Takaró is, eléggé nekem ami van, már azt úgyse használom el se. Akkor valami blúz, nadrágot, valami. Nem tudom. Na, inkább vagy mesélj, hogy mikor jöttök. Mit meséljek? Mikor jöttök? Hát arra gondoltuk, hogy nem most hétvégén, hanem a jövő hétvégén, de Jancsi még nem hívott, hogy most lesz neki valami rendezvénye, vagy nem lesz azon a hétvégén. Aha. Úgyhogy én még nem tudom biztosan mondani, de az beszélt, hogy Jancsi, hogy esetleg akkor 19-i hétvégén. Jó. Az a kötszerzésnapod után, Anikó kötszerzésnap előtt van. Igen. Szegény Ani lányom, azért, mert porrú járt. Mert? Olyan a kislánya, milyen ő volt. Megérdemli. Kis csajszín, éjszaka szeretne lenni, de kezdve aludni. Érted? Hát elment a Bécu azért. Majd visszajön. Jó, van, akkor várom. Türelmesen várom. Visszajöttél? Jó. Visszajöttem. Na. Itt mondhatnál valamit, hogy mit fegyek neked valami műanyag tálakat, tárolóedényeket, nem tudom, ha itt mondjál már, hogy mit fegyek neked. Nem tudom, Vecu. Nem tudok semmit sem mondani. És te itt szeretnél karácsonyra? Mit szeretnél karácsonyra? Azt még messze van. És Anikónak? Ó, hát azt még nem tudom, ne kérdezgesd. Honnan tudja én? Majd mondom a mesek, hogy írjon neki. Jó, kérdezem meg, hogy mit szeretne. Na, azt hallottad, amit mondta? Ha? Tessék? Hallottad, hogy mit mondta? Nem értem. Hallottad, mit mondta? Nem. Azt, hogy a kislány napközben szeret aludni, éjszaka meg fönt lenni. Na, hát én azt mondtam, hogy megérdemli. Úgy, mint ahogy ő is csináltam. Mindig ő is éjszaka szórakoztatta, hol az apja sétált vele, hol én, szórakoztatni kellett a kis csajszit. Hát jó, jó van, de a kicsi az tényleg úgyis egy szoktatva, tudod, ott bent, mikor még bent voltak, hogy éjszaka mindig fél tíz után fürdették, meg mérték, meg minden. Tudod, a kicsi szervezete még úgy van beállítva. Ha lassan át kéne majd szoktatni, nem? Mert én nem tudom, mikor azoknak mindig éjszaka csinálni ezeket a dolgokat. De mindig éjszaka, mindig fél tíz után telefonált az Zani, hogy na, akkor most megmérték, vagy valami, és akkor mondta, hogy na most ennyi, vagy annyi kila. Mert akkor csinálták neki. Oké, ez rendben van, hogy fél tízig nem aludt a kislány. De fél tízből reggelig azért aludhatna. Ha alszik is, lefekszik, fél kettőig körülbelül szórakoztassa őket, és akkor aztán alszik. Hát jó, de gondolom azért a küldetés, mert a lemérés az, hogy a fél tízkor telefonát, hogy lemérték, akkor azért fél tíztől kettőig azért... Fél kettő. De tudod, hogy még éjfél körül lementek még megszoptatni a kislányt? Érted, hogy akkor még akkor le kellett menni, és akkor még fönt voltak, és akkor utána adták azt a valahány óra hosszát, hogy pihenhessen, akkor nem bántották a kis csajszit. És a kis csajszit berögződött. Olyan picurka szegény. Ezzel jár, hogyha mondhatnám, hogy ezzel jár az, hogy kicsi súlyat született, hogy többször kell, vagy sűrűben telegetni. Hát igen. Hallod azt? Majd, hogyha megnél, akkor majd átáll. Amikor már tud annyit kajálni, hogy kitart neki egész éjszak, akkor majd át fog állni szép lassan. Hát szerintem is. Hát de... meg, hát sajnos ez van. Hát igen. De én azért, mit tudom, én olyan kis aranyos. Máma volt, nem már, tegnap voltam, néztem, az ablakon keresztül, tudod, amikor van az a két lépcső, és akkor főmész, és akkor mutatta Zani, olyan picurka még szegényként, olyan kis aranyos. Én nem is nagyon merném meg, hallod, Vecu, nem is nagyon merném tám meg se fogni. Olyan kis vékonyka, olyan kis mi a csoda. De nincs is alkalmad, nem? Hát gondolom, hogy nem is akarom. Ja, nincs is, nem, az Ani megmutassa meg mindent, mikor nincs otthon a Tamás. A Tamáson akkor semmi, szó se lehet semmi őse. Csak azt nem tudom, hogy tudja Tamás megenni azt a paprikát is, amit vittem neki, meg káposztát is, meg az ilyesmit. Nem tudom, hogy tudja megenni. Mikor én adom az Aninak, nem? Hát. Jó, azt az anyját nem is érdekelnek. Én, amit bírok, adok neki, azt akkor kész. Nem? Nem, persze. Vagy te valaki hülye, az hülye. Ez az is marad, mi? Hát, szerinted. Szerintem, igen. Te mesélj, hogy vagy, mint vagy. Vecu, hogy vagy, ugyan? Mint vagy? Halló? Jó vagyok, meg vagyok. Meg vagy? Ezt most nem hallottam. Voltál az orvosnál mostanában? Nem voltam még orvosnál. Nem? 22-én megyek egy rányom. Akkor ha esetleg majd utána megyek, mikor hagyják visszajöttünk, akkor kedden. Nekem már olyan, hogy egybe folynak ezek a napok, hogy azt sem tudom néha, hogy mi van, hogy van. Csinálom azt akkor, rendezem a dolgokat, azt kész. Mesélj még valamit, Jancsik! Jancsi ugye volt Prágyában, tegnap hazajöttek. Azóta nem beszéltem vele. Gergő csinálja a dolgát, szakdolgozatot írt meg, tanult meg, szociedzésre jár, emese meg dolgozik, edzésre jár, ennyi. Hát jó, mert hát ő nekik is megvan a saját élet. Hát mindenki csinálja a dolgát. Persze, így van. Így igaz. Tatianak, hogy mi az iskola? Hát úgy. Nem nagyon van összeköttetése, mindig késik, meg nincsen ott annyi egész időben, mert hiába a busznak kellene fél hétkor indulni, az van, amikor fél kilenc, kilencükor elindul. Szombaton meg semmi más összeköttetés nincsen. Mint amáról lent, hogy a Beográd felül, és még nincs teli, vagyunk, hogy félig, több mint félig a busz, addig nem is ér erre. Nagyon rossz összeköttetés van most szombatonként. Értem. Hát de most mit csinálja? Én azt sem bánnám, ha ott hagyna legalább hónak itt segít dolgozni, meg minden, nem? Uh-huh. De hát jó van, majd meglátom, hogy abba hagyja-e, vagy sem. Mondtam, hogy hagyja már abba. Most én félem akkor aztán, amikor hazafelé is jön, fél nyolc mire hazajön, most képzeld el. Nincs előbb busz. Uh-huh. Nagyon rossz az összeköttetés. Erre még aki gyűnnem, nincs tán senki se. Érted, hogy járni nincsen senki, aki itt menne át, azt akkor jobb volna, ha nem járna, szerintem. Hát, legalább addig még nincs rendes van az összeköttetés, vagy valami hasonló. Hát igen. Hát, de ki tudja, mikor lesz abban van akkor is. Hát, csinálják pedig a kínaiak. Nagyon el vannak. Uh-huh. A vasutat nagyon-nagyon dolgoznak, meg csinálgassák, de ki tudja, mikor fogják befejezni, vagy fogják a nyújtményre. Azért olyan rossz, hogy nincsen rendes összeköttetés, nem? Hát nem, igen, lehet, nem, nem lehet hozzá csináljukni se ott sem, azért főszállt a vonathoz, hogy mentél, nem? Még legalább reggel is, mikor hát, ott... Mondjad! De van jó sírnem. Van jogsága az autóhoz, azt nem lehetne meg olyan állapotba hozni, hogy tudna vele közlekedni. Ha nincs olyan autó, ami olyan állapotban lehetne. Hát még most kézzel letette tavasz, de szépen mondtam, hogy vegyünk egy autót, hogy legalább hajtson, mert nem hajtott ő se eddig. Majd kellene pedig gyakorolnia, azt hajtania. Hát elfogja fel a tény teljesen. Hát én is ezt magyarázom. Ami használt és autót kéne venni, nem? Hát és igen. Akkor ezt magyarázom én is neki. Mint a falnak mondaná az ember. Hát jó van, ez van, az kész. Hát így egy csomó pénzt beállati abba, hogy levizsgázzon mellett, hogy ez a hajtási engedély, és most csak elfelejti. Hát igen. Mondom én is neki nagyon szépen, hogy ez külne. De lehet, hogy majd jövőre már veszünk is egyet, vagy valamikor. Neki külne kezdeni, keresni egyet, azt megvenni, azt akkor lenne is hajtana. Nem? Hát nem lehet feladni azt a nagyobb autót, hogy valami gyűjtő, vagy valami megkérdezni, hogy hány éves az az autó az, ami bent áll a garázsba, az a nem nagyobb tudom, autó. Nem tudom, már jó rég. A 20 fölül van biztosan, mert már én vagyok itt 20. Nem, én már 30 éve lesz, hogy itt vagyok. Ebből több mint 30 éves, nem? A 35 éve már itt vagyok, azt hiszem. Ha 5 évre lett az Ani, azt hiszem... Már akkor meg volt. Már lehet, hogy 40 éves is van. Ki tudja már hány éves. Tehát valami gyűjtő meg benni jó szét. Hát szerintem is. Mondtam, hogy mondtam, hogy a fityót is főkülteni, azt is el kell adni, emezt is el kell adni. Mi a fasznak fogják itt csak a helyet, nem? Semmi értelme, hogy itt van. Olyan sok mindent csinál, akivel az interneten biztos jó pénzet el lehetne adni egy ilyen retro gyűjtőnek azt az autót. Hát majd mondom is neki, hogy rakja már fel. Most lehet, hogy akkor a másik autón a felelegrább meg lenne, hogy az egész is meg lenne. Így van, és akkor egy normálisabb kis autót venni, és akkor hajthatna ő is. Majd mondom is neki, hogy próbáljon már oda élni a dolgokba, hogy azt is. Majd fogom magamat, én magam főteszem, na. Hát, ha én is vagyok majd olyan okos. Jó van. Télen megtanulom, mert más dolgom úgyse lesz, hát. Ti fűtetek már? Hát még imámmal egyelőre, még nem viszik túlzásba. Mink is, kinyitott az kis ablakot az Attila, szellőzte. Nyáronta én szellőztettem, most ő szellőzte. De mondtam neki, lemosom, az berakom a virágokat most már majd. Én még be sem raktam a virágokat, abszolút. Én már az aprókat, hogy a a hibiszuszra deraktam, meg a fikuszokat. De még a leándorok, meg a muszlánik még kint vannak nálam is. Na, minden kint van. Mondta nekik, hogy vigyázzanak, meg ne fogyjatok. De hát úgy látszik, vigyáznak magukra még egy kicsit. De még nem fog fagyni hónap, ugye? Hát még nem, de azt mondja, hogy jövő hétvégén már lehet, hogy fog. Jövő hétvégén? Na hát addigra csak odaérek. Máma takarítottam le a fődet, akarnák még buzát fetni. Az akkor el voltam itt. Majd kő a Toncsinak is szólni, hogy egy-kettő száncson, akkor egy-kettő. Aztán a többi már mély, hogyha fő van szántva, akkor egy-kettő elszorom én kézzel buzamagot, ő még egyszer átmunkálja, az aleluja, be van fejezve. De utána még egy-kettő hagymát le kéne gyuggatni mostan. Szóval úgy el vagyok maradva most mindennek. Most mit csinálja? Hát hiába, elmaradt az Eli nagyon a dolgokba. Ha jó van, minden szentek volt, utána szerveknek volt, azért, és akkor csak én magam vagyok, Fecu. Hát persze. Ezt mindent én magam csinálgatok, azt... Nem baj? Nem is ott volt, de most mi nem állunk, ugye? Ezen a héten még nem voltam, ha már még vannak virágaim, de mit tudom én majd, lesz, ami lesz velük. Meg kint is teli van virágá, úgy kinyitak a későjék is, a koraiak is, mindegyik. Ha szerintek egy csokrot el tudjátok vinni? De mi jött ki? Ha! Dália! Akkor szellőrózsa, most dobáltam ki a bársonykákat, a nagyszálú bársonykákat, akkor mi van még nagyon sok? Krizantin van nagyon sok, színű minden. Még minden virág virágzik. Hát itt van. Hát ugye, hogyha a szedzőcsokat, akkor elhozzuk, hát most hogy addig kibírja. Biztosan. De se szedem, még nem fagy. Azt mondtad, hogy még nem. Hát, de még. Nem fog fagyni, nem? Te mondtad, majd csak a jövő héten. Akkor azt olvastam, hogy még a hétvégénynél fog fagyni, valamit írtak. De én úgy néztem, hogy igazából, amit mutatott itt időjárás, de lehet, hogy nem is itt fog fagyni, vagy csattól van, lehet, hogy csak hétvégén fog fagyni. Uh-huh. Mert amit én néztem időjárás ilyen előrejelzést, akkor azt mutatott, hogy a hónap végén lesznek éjszakai ilyen minuszok. Uh-huh. Hát akkor jó. Akkor majd mi a csoda, az én hónap neki fogok ott. Máma nagyon nagy dolog volt a káposzta eltevés. Jaj, nekem. De megvan hát, az is. Elhittem, segítettek a Patilla? Hogy ne. Ő reszelte, ő nyomkodta, én pucoltam, és így állva. Most még csak leküld akarnom, hogy fűjjön a leve neki. És lehet, hogy mire jöttök, akkor már reszelt káposzta meg is sem vagyodik. Ha nem most hétvégén, hát körülbelül egy hétkő neki. Ha nem is lesz annyira savanyú, de egy kicsit savanyú lesz már. Lesz, tök is. Én nem Igen. is tettem olyan savanyú a káposztát. Hát akkor jó. Lesz. Mi a csoda is lesz, Vecu. Igaz, zöld a tök egy kicsit, de majd megérik, bekezed egy kicsit melegre. Azt is fölkül egyszerűen, majd le kellett pucolni mindent, tudod? Fölkül egyszerűen. Most ha egy kicsit zöld, hát nem tudod szegényként megérni. Mit tudok? Hát a tök, a tambura tök. Nem bír nagyon megélni, de hát szerintem éri. A legis legződek, kis szírszar zöldeket tettem, azokat kidobáltam a tyúkoknak, az kezdegetik föl is. Az is halvány sárga már, érted? Hát akkor nagyok azok már szépek lehetnek. Csak zöld színűek. Valószínű, igen. Hát most, ha nem is lesz annyira sárga, azért jó lesz. Most mit csináljak? Későn hozta, tudod, a nagymelegben mindig lement neki a virágja. Későn hozta, nem bírt totálisan be. Most már nem olyan az idő, hogy bírjon totálisan érni, vagy hogy mondjam már, hogy megsárgult volna. Be van rakva, hát, ha még érik. Nem biztos érik még. Valamennyit, ugye? Uh-huh. Holnap még dolgozom. Holnap még dolgozok, meg kimegyünk mi a temetőbe, vagy ki akarok menni mi a temetőbe. Úgyhogy meg vásárolni kéne, akkor megnézhet a kőtettem ott más kőtet, vagy hát ha van. Uh-huh. Hát nem vagy de nem olyan akciós, hogy egész héten, vagy egész két napig, vagy valameddig akciós? Hát úgy van, hogy is mondjam erre, ugye mától akciós a jövő szerdáig. Ja, tudom, nálunk is úgy szokott lenni, és akkor... De hát gyakorlatilag valami, hogyha olyan, akkor valami már este nincsen. Ugye mától akciós, de már délután már nincs belőle. Aha. Na ez a... Vagy hoznak, vagy nem. Ez az, az, amit én is mondtam neked, tejszín. Akkor pénteken néztem meg az újságot, csak nem reggel, hanem, tudod, még adtam el a virágot, meg minden, hanem mondja, hogy 11 óra körül mentem be, hogy majd veszek. Tudod, hogy akkor lett egy akciós az is. De addigra, de akkor kérdeztem, hogy hogy már elvitték. Hát volt belőle 3 darab. Ja. Okosak voltak, mi? Hát, és azóta nem kaptak új árut. Most képzeld, de akkor mi a fasznak teszi bele az mi a csodában, hogy akciós? Hát nem? Hát ilyen hülyeséget... Hát lehet, hogy másik üzletben, lehet, hogy másik üzletben meg volt sok, és akkor... Érted. Ja. Akkor szoktunk tenni ezt a kiszélom nélkot, aludtáját. Tudod mi a kiszélom nélkot? Tudsz még százni. Na, aludtáj most. Igen, aludtáját. 50, mindig 50%-a szokott olcsóbb lenni. Ha ez úgy 35 dinárba került olyankor. Nézem, valamelyik nap, tegnap előtt voltam bent, azt hiszem a boltba. Kézzel, már nem is gyártsák azt a fajtát. Szóval megszűnt az is. Nem éri meg. Nem. Szóval érdekes dolgok vannak ebben a rohadt életben. Na jó, hát az a tőlelja. Mindegy. De hallom, nálatok megállították a tojásnak az árát is. Hát miután már 100 forint fölött volt. Akkor az mennyi 100 forint fölött? Hát az 4 euró. Na egy euró 120 dinár, annak a fele a 60 dinár, akkor 30 dinár volt. Igen. Hát de jó van, elhiszem én, hogy jó, hogy megállította a tojásnak az árát, meg milyen, de megállította a koncentrált árát is. Érted, mit mondom? Mert az nem probléma, hogyha megállítsa a tojást vagy valamit. De akkor meg kellene állítani a takarmányárakat is. Mert az a szerencsétlen, aki... Hát de... Na mondom. De hogy mondjam, a tejnek az állánásra állították meg, vagy a csirke, a farhát, meg csirke mellállánásra állították meg a takarmányárakat. Na látod, ezt magyarázom, hogy akkor azt is meg kellene állítani, nem? Mert én is veszem a kis csirkéknek, hát, tudod, hogy mondtam múlt, hogy vettek kis csirkék meg minden is. Akárhányszor veszünk koncentrátot, mindig főjebb van menve. Érted, már 10 kila koncentrát, majd 1000 dinár. Erre most mit mondjak, irányom? Tavaly ilyenkor még egy kiló kenyér, vagy fél kiló kenyér volt, hogy egy 250 forint, most meg 550 forint. Hát azért mondom, hogy azért... Több mint duplája. A takarmány ára meg... Takarmány ára meg... Jósolják, hogy... Hogy? Mond. Azt jósolják, hogy jövőre már egy kiló kenyére 2000 forint lesz. Na látod? Azért mondom, hogy a takarmány árát is meg kellene állítani. Nem csak ezt a nyavajás, mi a csoda árakat. Mert azért, mikor te meg érteted, meg hát minden... Ez rendben van, irányom, csak hogyha megállítják a búza, meg a kulta árát, akkor azon is van lesznek háborúda a termelők. Nem tudom. Nem lehet így igazságot tenni, irányom. Nem. Itt a bekölelet szüntette ezt a kurva háborút, azt akkor minden jó volna. Hát igen. Pontosan. Mert semmi értelme annak, amit csinálunk most, mert mindent a háborúra fognak, ugye? Az egyik, hogy mindent a háborúra fognak, meg mindent az energiahordozóknak a drágulására, aztán ki tudja, hogy mitől van ez. Hát igen. Hát de biztos, hogy a háború nem tett jót az egésznek. Meg a szárazság, meg a többi. Igen. Mert hát akkor a szárazság volt, hogy ne adj Isten. Igen. Még a káposztán is észre lehet venni, mert én nem tudom, hogy mind jött ez a szerencsétlen káposzta, sose volt ekkora nagy torsa neki. Majdnem az egész helyében van torsa, érted? Mindig csak olyan, volt egy olyan 2-3 cm-es tors benne, és nem pedig egész úgy majdnem fölig a fejig. Az utolsó nyakcsidájáig. Akkor a torsa van neki, hogy csak már meg. Plusz akkor ebben az évben még nem is permetéztünk, és akkor van benne. Mesztelen csikátuk ezre minden. Elég sokat ki kellett belőle vargdosnom, de hát most mit csináljak vele. Egyik észem meg se nyűlt, na mindegy, ez így sikerült. De legalább van. Nem kell venni. Elég drága ez is. Ez lényeg, hogy van valami. Hát elég drága, ha azt nézed. Tudod, mennyibe kerül, mikor nem akciós? 60 dinár körül. Nem tudom azt mondani, hogy hogy fordított a nálatok mennyi kilója. Káposzta? A 60 dinár az fél euró, ugye? Igen. Nem? Nem, nem annyi, annyi, fél euró, igen. Hát 262 nem vettek káposztát. Ott még drágább? Legalább 450 forint. Kilója? Kilója? Igen. Akkor nálatok még drágább. Igen, igen. Akkor nálatok elég drágaságban. Nem baj, hagytam azt is, csak nem nagyon, nem nagy fejek, meg nem, nem nagyon kemény fejek. De, nem de, baj. De kapsz tényleg mi a csoda feje, savanyút is. Hát ő is azt mondta, nem szereted annyira savanyannal. Mi van téve, majd megsavanyodik addig. Jó lesz, nem? Jaj, tudom, mit felejtettem. Köszönném, hogy akciósság. Tessék? Mondjad. Most mondta a fölgyönöm, hogy fél kilós anyukáposzta akciósan 1 euró, fél kiló. A 120 dinár kilója. Uh-huh. Azt hiszem nálunk is az körül van. Fél kila vagy kila? Fél kiló. Fél kiló. Hát akkor nálunk volt kócsom. Hallott, tudod, mit akartam mondani? Elég szép nagy nyacsodám van. Kaprom. Úgy döntöttem, hogy majd megmosogatom. És akkor van az a fagyis pötyölim, tudod, amit szoktam venni fagyit. Azt akkor megmosom, és akkor megpróbálom valamennyire megszállítani, és akkor belerakni. Ezt lefagyasztani. Jancsi szereti a kaprot, azt mondtad, nem? És akkor azt, hogyha nem áll össze, meg nem vagdosom össze, akkor mindig annyit vesz ki, meg úgy töri össze, hogy ő akarja. Ha? Jó. Mit szólsz neki? Legjobb hozom ügy. Hozó hűtőtáskát, és akkor beleteszitek, hogy ne engedjen ki, ne legyen vizes annyira, ha? Persze, majd viszek. Na, mit szólsz neki? Jó, jó ötlet? Még azt akarom főszenni majd, még mielőtt ki lesz szám. Ne szántsunk már szét ki, hogyha már úgyis még ezt Jancsi szeresse, nem? Jancsi szeret, igen. Azért most, ha nem is frissen lesz, de azért friss kapor lesz, mert szép nagyra megnyílt most. Valahogy szép. Uh-huh. Jó. És akkor hagyd legyen a Jancsinak. Majd tudom, hogy azt mondta be. Ha? Jó, biztos örülni fog neki. Ja, amikor kicsi volt, akkor utálta a kaprot. Itt kellett csinálni a kaprot. Nagy szegény kicsi. Most meg már szereti, hát akkor hagyd legyen szegénynek. Fura ez az élet, mi? Egyszer valamit szeret is ugrálni. Később megutálja, valamit meg utálja, és utána megszereti. Hát, azért mondom, hogy majd... Ezt változtuk. Majd ezt elrendezem neki, hogy legyen neki is. Ha már te is szeretitek, nem? Én nem szeretem. Se. Ja, jó van, de Jancsi igen. Akkor majd a Jancsi lesz, az kész. Igen. Te meg majd kapsz káposztát, amit te szeretsz, azt akkor jó lesz. Jó. Jó? Jó, ja, meg készít, hogy paprika jó, is lesz. Figyelj! Paprika is lesz. Kicsit kezdve nagy jó. Mindenféle. Majd még érik, mert azt is veszettem mindent, jó? Szóval úgy pakolja, hogy elbírjad vinni, jó? Jó. Úgy készüljetek. Oké. Okay. Na. Ne. Egy rosszabb ez a vonal, fejezzük be, jó irányom, és akkor mennyit akad le, és akkor majd beszélünk még, jó? Csütörtökön? Csütörtökön, mert hogyha tudok valamit, hogy mikor megyünk, akkor majd emesét mondom, hogy írja meg, jó? Jó lesz. Jó. De most hétvégén már nem jössz. Jöttök? Most hétvégén biztos, hogy nem. Jó van akkor. Már akkor, de akkor... Most hétvégén biztos, hogy nem. Aha. Csak még nem hívott Jancsi, hogy most milyen helyzet a következő hétvégével. Jó, akkor fejezzük. Annyi hétnek még nem mondtam, hogy neked eltakarítani, úgyhogy... Jó, jó tetszett, mert most úgy sem érzék el takarítani, de majd megcsináljuk a dolgokat, akkor aztán ráérek. Áll lesz a puza, aztán már ráérek. Jó? Azt még ezen a hétvégén el akarom vetni, ha minden igaz. Legkésőbb hétfőn, ha sikerül. Jó van. Na jó van, akkor pihenjét és vigyázzatok magatokra, jó? Ne. Na, szia, vécusom akkor. Jó, jó. Jó, itt szakert. Szia, szia. Szia. Jó éjszakát! Szia! Szia! Hol van most ez a vacak én nekem? Alul van. Megvan. És most meg akartam nézni, hogy mi van Gomexba, Weekend Akció. Neked még szúnyogokat is engedtél be, még hozzá, hogy mi a csodáznak, röpülnek. Hallod Attila, ez jött be a Gomexra, ja! Mi a faszom az? Ha? Mondják, lesz. Mit csináltál? No, interneten van. Most már menjek el. Nincsen! Most sem van. Nincsen! Nincs, ez más, ez találkozhassam. Tedd el a pénzedet a... Ott van, hogy no internet. Miért kapcsoltál ki? Mondom, hogy nincsen. Mondom, hogy van, akkor van. Mi nem mész rá? Hova? Hogy nem tudod úgy visszatenni, hogy pörgetnem kell, ne ezt kutogatni. Itt kenne akciá. Facebook, anyu! Hogy a Facebookra a főségről penni! Na! Gyere már! Persze, ma nincsen a Zuzkor a weekend akció, ebben nem jön meg a rendes akció se. Sehogy senki nem akar semmit bejutatni. Nézd a szociális szorokat. Lesz! Kóbert 240 dinárba fog kerülni. A gomegyba. Lehet nőreg anyámnak. Hát, ha megszárad neki, akkor megbírod enni. Mindenkit is lehetsz egyet. Kártya. Milyen kártya? Benni. Még az, hogy egyre nem tudsz felépni a Facebookodra. Nem. A ház felett nem tartva neki, hogy kell belépni. Nem vagy. Itt vagy te. Mit kihasznál csak. Igen. És ez nem szabad. Mhm. Ne ömözölsz-e vissza. Profil, akkor írjam azt, hogy ok? Kinek kéne? Az a jelszó megjegyzése. Mehet, szóra te akarsz. Akkor könnyebb lesz? Könnyebb. Nem érek nagyon rá, mi?